कैसी है ये उदासी छाई मेरे दिल, कैसी गहरी है ये तन्हाई मेरे दिल। राहों में यादों की खामोशी बरसे, आँखों में जो गम है आंसू का तरसे, ये बता ये क्यों हुआ। बुझ गया क्यों हर दिया, कैसी है ये उदासी छाई मेरे दिल। ओ जो भी मिला वो खो गया, तुझको पता जाना ही था वो जो गया, दिल तू अकेला ऐसे क्यों भला रोता है। भूले जो है तुझको अब उनको भूल जा तू भी, वरना मेरे साथ यादों के जख्म का तू भी मान जा। ऐ दिल मेरे भूल जा, शिकवे गिले कैसी है ये उदासी छाई। Goodbyes hurt most when you don't get to say them. It wasn't my fault, Shonali.